ya Allah munyurehemu haujimla munyurehemu nusu. Hatukuha uwekao hasisi umfarikishu juma imluma wahahe. Iliyake mhadharishaji wa hule mengu. Ikawe ndi munyumilikifu wa hizi mbingu na ardhi. Na kajarenga mwana na kajakana mshirika haruma umilikifu. Na haubuhaina hindu. Na hasikususu isha muda mahususu. Shawarenge wa ungu badala ya hahi watumba hata hindu na waumbwa. Walakwa tumilikia ze nafsi za hao mabwara wala manfaa. Walakwa tumiliki nchila zo sababisha umfu wala umyenshi wala umdaithiwa. Nuwa kufuru wamba ya Qur'ani inu yoti ikati mbato. Haipanga haridi hasaidido ni wambu wasa ya uharumuyo. Kumbe wajana dhuluma na mrabu. Na wamba halizahu wambu watende ya zanzi hazisume wawoye kasina jio. Amba isisi wanuweka ongu juweze siriza heze mbingu me ardu. Na eka jaranti uka mwenye uhufirli ya mwenye urehemu. Na wamba yewa imtume hindi ya lao shahula endao mozinduni. Zabaria tusizi wadaika laka mhadharisha jienae. Hau zabaria tuyere wa hazina hau ya tuena bustani ya lidiyo harumio. Ni magwali muamba kamturunga ikati mbiyare mama sahiri. Angalia ihendi wale na we mifano. Wapote ya walako anahushinda wakunenzia. Hatukuha uwe ikao. Ikangwa antuha johu jaili ya zakairi rahanizo. Mabustani venda umiro hutoni mwio. Ya hujaili ya majuba ya kifahari. Kumbe wakathibisha esa. Na riadali ya wakathibisha esa. Janda halango. Ikawa unu mahala ya hule. Wajoku ishia zivume za hao ne mafiro ya humbohoro. Nu wakati wajoguri ziwa ihu mahala masamivu haulimba silisi. Wajoshe melea mangamiyo iho. Wajohambilwa usiku walewa inu mtishemeleo mangamiyo mzima. Chana mshemeleo mangamiyo mwinji. Amba izo kairi haunde mbebo ya milele. Ikawa wenza takuwa waniku wa miadi ya hayo. Ngejuka zili wazao na marejei. Na unahaina wanzao harumu iyo hamilele. Yojumwa imula wahaho. Kejaranti hukamia adi ya huzisiwa. Na dhukuruo usiku ya johu njili ya nizo wakahu wabudi ya badala ya Allahu yambi. Anine mwapotezo waruma wahungu wanu hawondo wajipoteza enzia. Wajohamba. Utukufu wa haho, zoti za hatu horenga wa shirika badala ya haho. Lakin wanemesha ono wa baba hao, hata wasaha uwa uruma na wakaka umu ya angamia. Awe ngengu wa johu mhara yani uhusuwa na nizo mwambao, na kamnahu shida mwewe ya ndhabu, wala mkunde msaada, na haina dhani ya dhulumu, ngari johu mkumbarisa ya ndhabu nziro. Na karijaweha mitume kabla haho, ikati lotoka walisha hula wende mozindoni. Na rijaili ya ebangu ya hanu wa kefiti na wa hebangu. Yenga mjusubiria, ni mula wa haho kajara msi hukamoni. Nuwachoeha msi wa mkwambano na si wamba. Yeza barira tusisizi wa daika, hauza barira tuhu na imula wa haku. Hakika watakabari hamoza nafsiza hao. Warende hawa jewiri na tina ujewiri wenda mno hadisi. Usiku wajo wuna ya malaika. Kubushra njema iduka ne mafujari usiku uo. Ni malaika wajo hamba. Mzilwa na tina mzilwa watinu. Nangari johu tengelea izo wapanya harumazi amali. Rizirene gavale uha. Wangu wambere uni usiku uo. Wajuka haru na makazi ya kairi na mahala huma hokaya. Na dhukuruwa usiku ze mbingu zijopa suha hamheyo maingu. Imalaika ya sisi wa hamsisi wa mfulilizo. Umilikifu wa haki wa usiku uo. Wahemu nirehema. Na ngujoka usiku mzio hahema kafiri. Na usiku ya dhalimu. Ya johu ulae mihono ya hahe hama jito. Ujohamba. Ha, tijokati nende nzi ya mina mtume. Ha, sifude. sijo kanjara nga mfulani hukaye manzani hanipoteza sende hule nene beshelea Qur'ani baada inijilia na shaitani kajara mfuka mtsai soha manadamu ne mtu umehamba ewe mbona wahangu hakika ikamu ya hangu warenge Qur'ani inuja upuzi na hena mna hiyo rijaili ya haina nabii ya kenadui harme mafujari shaimu la wahaho mukifio hukamunguzi msaidizi ni wakufuru wamba zabaria tusisizi wa Qur'ani hajimla maranzima inamna hiyo ilirithibitishe umu wahaho nariiso mumsumu wa venuha wala kwa tuhujilia na mfano ikati mukangari huere yawe hakine fasiri njema wawikao watangani wa hawe dahar moja hanna na jumaza nisosa hao waundu wambu wa mahala hashari wapote ya enzia na hakikari ni kamusaeshio na rijaindi ya imananya Harun ya ke waziri msaidizi wa hahe havengeri wambia wawa ilukaya na mwende haruma kaumikao wakathibisha ze aya na glusa hatu dahiri wadanganya danganya ne kaumu ya Nuhu wakathibisha ya mtume riwa zamisa riwa jaindi ya wakimtano hako wanadamu nari andadi ya imadhuali muadhabu kali nari angamiza wadu na Thamud mwondo arras ne zeuzale mwini wabaini hahao na unti pia riwareme ya mifano ya hadhari na unti pia riwangamiza mwangamizo wa atimu na wasa ya wajaharuma mjikao unyesizi wa mfuwambi ehe ye kwa jamwona kumbe kwa chulindi ya undaifiwa nikawa huono kwa tuhurenga ikati hamtezo hamamba yu indu Allahu ya mbeha ukaye mtume hatojoka karibu na ulipoteza harumongu wa hatu engeti na urasubiri hujumwao iti hale mwajua hujua ikawa ono ya adhab yendo vye ya potea nzia ye kujaona ya urengwe hawa nafusi ya hahe ukayende mgu wa hahe ye kutukoka wakala wa hahe haungo hisaburuka wa unji wa haungo ishiao haungo na akili ihakika wotsi ekati zinyama kumbe hata wapote enzia halisi ye kujaone na mnemula wa haho ya tamaza shaibuli nenge hakuhanza hajushipa na shisimame kishari jaili ya na juu walike dalilu wa hasho kishari shirenge hujao hatu hambavi hambavi na uonde ya mjaili ya nye masihu hukayo nguo zinsinzi hukazo vunzi ya jaili ya umtana hukawo nushur mbaindhilo wa mandiso hayati wa usiku na uundu ya veha upepo haugushiri ya njema kabla ya herehna ya hahe na ngarisisa umajia toa hara yangu haho binguni iliri huishe hayo ardhi ya hapa riyano seizora umba uwinji wa zinyama na wanadamu na riswari fia baina hao ili waeshele shawa uwinji wa huo wanadamu wa haraya ikati ukafiri ningeri kahanza rijosi samahadhari shaji haruma haina mji abenge mtikoi ya makafiri na mwane jihadi ninyao he Qur'anin jihadi huu naende ya bundi ya zebahari mbili inu ya buruda ya jivao na yanu ya shingo ya nyongo na hajaidhi ya baina hazo hauhanisi wa mhaniso wa atimu na uundu waikao haruma maji haungu manadamu ya mjaindi ya nasaba hadamu na ndoola na imula wahaho kajara mfuhu kamshinzi na nguwabudi yao badala ya Allahu ya shito wafai wala shito wadhuru na ima kafiri hoka kinyumenemo na wahaho kwa jara mfuhu kawasaidizi wa shaitan na karija huweha ya Muhammad ikati nuka mbushuri ya jiuzade mhadharishaji amba mtumuzi sani ziliwa ikati nuka haina wanzo ya ringenzi ya yohahemu la wahahe na tawakali yohahemka haidai maikawe kapu utukuze Allahu weze himida zahahe na ngukifio hutu waze khabari zahe madhambi ya himbuma wahahe ikao haunguze mbingu ne arli ne zilo baina hazo hansi husita kisha haistawa nge juma ya arshi mwenye rehema amenge muzisa ya unjuono nikawa mbilwa na msujudie mwenye rehema. Uhamba yendo bie mwenye rehema, je nisujudie uri amrishao na ngazi tingua zilisha utukivu. Hatukuha uwaikao hajaidi ya buru junyora nkuha uinguni ya jaidi ya taya ivuao na mwezi uzagazao na wendu waikao hajaidi ya masihu ne mitana khilafatan mrenganwe badala haudungana kuwa ikao manzo yeshelee hauya nzo ya shukurie nuwaru na wahemu nyirehema buwindao harmwe arli hauna utulivu ucho wa mjiono nikawa jinga wa warongo zanai wahamba mirongozi ya salama nuwabita ubangu ya hema sihu hausujudia na uhimidi ya jumwa ibada na uambao ewe mwana wa hatu wehu sene athabu ya he jahannama ba hakika ya athabu ya hayo kijaparo ranzi mandelea hakika ihundo hui hoka ya mahala hotulini ya nubaki na wika wika ngwarumi yao huku afanya israfi wala ututu na huku atu ranzi ukabu hari ya heba ina izuzo mbili na wika huku atu omba mgundo ajiva moja na Allah wala watu huwa nafsi kao Allah huwa haramisha badi haki wala watu hufanya zina na haina ujofanya hizo ujo kundana na hukuma ya adhabu ujo imeziziwa ya adhabu usiku wa kiyama ya kei hujuma hungungulwa badi watu bia wafanya amali njema o Allah ujo badili zambi za hao hanjema na Allah kajaratu kamuni ukufirli ya mnyu rehemu na haina ya tubia yafanya amali njema bahi hakika hatubia haureja yuha Allah na tauba ya kubadiwa na uikao watu towa ushahidi wa ndabo nikangwa virao harumalaha umbiraha hishima na uikao ikaweshele zizi waze azahe mula wahao uku atuba kimabubu wala wafu mashishio na uwandao ewe mula wahatu rimesha ugurudishaye matu harumawa nguwashe wahatu na uzale wahatu urijaini yerikema imamu mfano wahoa lona takwa waono wajohu livale fuko la daraja ya juu la hembebo hizo wa subiria na wajoka ribisi wa iho hantosa na mgongozi wa wasalama wajohu bakiho milele ihondohe mahoka mahala hotulidia nobaki amba ye mula wahanyu hajoka na hajana nine ndini ekati nezedu wazahanyu sanyi mkathibisha amengeo mkathibisho wahanyu ngujuba kinanyi.